راه مادر هر روز رخصتی رسون. عروسک میدهی میدهی یا نه، عروسک میدهی میدهی یا نه، نه و نه و نه دل شبه باشه، دور عروسک مادرم هنگ باشه. سر بسته به سر دستمال زر بسته، سر بسته به سر دستمال زر بسته، چرو که حال تو به غمم هر بسته، چرو که حال تو به غمم هر بسته. عروس خوبه عروس بالا بلنده، عروس خوبه عروس بالا بلنده، عروس غم رو کمون گیسو کمنده، عروس غم رو کمون گیسو کمنده. به سر تا پای خود ای بینم هر داره، به سر تا پای خود ای بینم هر داره، چه غم داماد اگر مشکل پسنده، چه غم داماد اگر مشکل پسنده. سر بسته به سر دستمال زر بسته، سر بسته به سر دستمال زر بسته، چرو که حال دوم رقمم هر بسته، چرو که حال دوم رقمم هر بسته. از باغچه سرا تا در بستون، از باغچه سرا تا در بستون، از مادر هر روز رخصتی بستون، از مادر هر روز رخصتی بستون. عروسک میدهی میدهی یا نه، عروسک میدهی میدهی یا نه، نه و نه و نه دل شبم هنگ باشه، دور عروسک مادرم هنگ باشه. Sandan دلا خوبان دل خونین پسندن، دلا خون شد که خوبان این پسندن، که خوبان شب ز قربونت شبم گل دست مهمونت شبم سبز قربونت شبم گل دست مهمونت شبم صدقه لحظه نبرسی بزنم دونت شبم صدقه لحظه نبرسی بزنم دونت شبم وی بیا از در در و در تو گیرم سبز یار وی بیا از در در و در تو گیرم سبز یار وی به دست ماه کتون گرده تو گیرم سبز یار وی به دست ماه کتون گرده تو گیرم سبز یار وای به دست ماره کتون ریش ریش سبز یار وای به دست ماره کتون ریش ریش سبز یار وای عرق از چهره زرد تو گیرم سبز یار وای عرق از چهره زرد تو گیرم سبز یار سبز قربونت شبم گل دست مهمونت شبم سبز قربونت شبم گل دست مهمونت شبم صدقه لعل نبرسی بزنم دونت شبم صدقه لعل نبرسی بزنم دونت شبم وای بیا از در درام مثل همیشه سبز یار وای بیا از در درام مثل همیشه سبز یار وای دلم نازک شده مانند شیشه سبز یار وای دلم نازک شده مانند شیشه سبز یار آخ غمونت بر دلم گشت درختی سبز یار آی غمونت بر دلم گشت درختی سبز یار آی که کرده شاخ و بالو بر گریشه سبز یار آی که کرده شاخ و بالو بر گریشه سبز یار سبز قربونت شبم گل دست مهمونت شبم سبز قربونت شبم گل دست مهمونت شبم صدقه لعل نبرسی بزنم دونت شبم صدقه لعل نبرسی بزنم دونت شبم